Eta oraingoan itzuliko gira uraruntz eta jainak eta pixkat uretan bizi diren animalietaz mintzatzera tineja behar duzu ezagutzen itzuri berzi institutu bat ikerketa egiten duena uraren inguruan hori egiten ala dugu do mintzat bizi duren inguruan hortaz zuzenduko nonzu Iban zelia zorbait zira ango langilea egunon zuri egunon bai beraz zuzenketa zer da INHA funtzion? Beraz, INHA, Instituto Nazional bat da, Frantses Instituto Nazional bat da, eta senperen den INHA arrainerei buruz ari da, eta beraz, bi arlo nagusitan, bat ekologiari buruz, arrainen ekologiari buruz ari da, eta beste arloan da elikadurari buruz. Senperen kokatzen den institutu bat, jende gutxik berba entzuna du hitz egiten hortaz, guri behintzat pixka bat urrun iduritzen zauku INHA bizki teknikoa eta zientifikoa iduridu, ala da, zientifikoa da. Berba ipatzeko, ganduzu bat zirula bi arlo, elikagaiarena, eta beraz ekologikoarena, elikagaiaz mintzatzeko, azken filan INHAk zer ekartzen du hortan? Zer ekartzen du, jakin behar da pixka bat akuakulturaren kontekstua, Gaur egun, gizakiaren populakuntza emendatuz doa, gaur egun edo badu betidanik, emendatuz doa, eta pentsatzen dugu 2020an 10 mila izango girela munduan, eta beraz, segitzen dugu, denak segitzen dugu ahaina jaten, eta beraz, nola egiten aldugu bihar beti segitzeko ahaina jaten. Arraina jatea, atera bide bat ikusten da, gero eta gehiago edatzen den praktika bat dela, funtsane, itxaso mehten akuakultura egiten dela. Arazoak, badira, arrainaren inguruan urtero aipatzen da, arrain gutxiago badirela, jantza debekatu behar dela, seilu batzuetan? Justuki, gaur egungo ahantza, atopedoa, eta segitzen bada edo edatzen balin bada oino ahantza, bepiskanaka ustuko ditugu urean diren jaina guziak, eta beraz, kaso egin behar da, ez du egin nahi ahastatu behar da ahantza, baina pixkanaka beste aterabide batzu aurkitu behar dira. Aterabide bat akuakultura da, baina kalitatezko akuakultura aterabide bat da. Ez bali bada kalitatezkoa, hor ere arazoak izango dira. Beraz, INHAn egiten dena, da pixka bat, aztertzea ahainen elikadura, metabolismoa, eta justuki pixka bat izaiteko gardofu edo erraiteko hor kasu elikagai hoiek ez dira hainonak edo kalitatea ahultzen dugu olako elikagaiak emaiten bali baditugu ahaineri edo beste aterabide batzu aurkitza ere da gure lana, baina aterabideak aurkitzeko edo pixka bat gardofu hori izaiteko ahainan metabolismoa ulertu behar da, eta aztertu behar da, eta prezeski hori da egiten duguna. Aztertzea metabolismoa, ahainan elikadura, justuki gure funtzioa hori egiteko. Obetzea, funtzian orain arte egiten dena ere bai, horret gira Norvegian izan zela eskandalo bat, izokinarekin hor, azken filen pozoina zela, ahainan gelitzen zen hori. Zuek, metabolismo aztertzen duzu, pixka bat espikatzen duzu, entzule bat entzat, nola pasatzen den azterketa hori? Nola pasatzen da, bai justuku, nola pasatzen da, egiten diku eksperientzia asko, eksperientzietan egiten dugu, emaiten ditugu ahaineri elikagai batzu, eta entzatzen girena da jakita zein diren elikagaien arteko jokoak metabolismoa erregulatzeko. Eta gero, azken finean, entzatzen gira ulertzea elikagai batzu emaiten ditugu larik edo ez, zein diren ondorioak animalearen kalitatearen zat. Hori ipatuko dugu, lasterriban zeliez INHAk beraz teirekitzak itentu senperen aste buruntan eta beparada zuentzat ere dono jentzat deskubritzeko, lasterra segituko dugu aipatzen ekologia eta arrainarekin segituko dugu, baina momentu 8 dira Euskal Irratietan, berriak zurekin Pantzu Irigaray. Euskal Herrian, euskaraz bizitzeko traba edo oztopuen ezartzen segitzen ari direla Frantzia eta Espainiako estaduak, hori salatu du hizkuntz eskubideen behatokiak. Joan den urtean milako bat lekukotasun dei ukanditu behatokiak Euskal Herri guzitik, gehienak kexuak, erakunde publiko eta pribatuek hizkuntz eskubidea espaitute kondutan hartzen. Alde baikor bakar batzu badira, adibide bat, erritar batek Baionako Lafourcade klinikari leporatu zakoan frantxez utxian emaitia liburuska bat, ondorioz behatukia remanetan sartu zen erietxe horrikin eta geroztik erien esku usteko diren dokumentuak euskaratzia deliberatu du klinikak. Angeloko herria, Paueko auzitegi administratiboan kondenatua EFAS sozietateari 73.000 euro pagatu beharko dizkio konkurentzia desleialaren gatik, Kintao kulturgelaren eraikitzeko merkatua mugaz bestaldeko entrepresa bati eman ziolakotz, erriko etxeak ez duro ino errana, kondenaren kontrako deirik pausatuko duenez auzitegian. Miarritzeko erriko etxearen bilkuran, ogoitarazia izan da, ondamendi naturalik ez dela izanen miarritzen. Miarritzeko erria ez da kalte naturala zunkia bezala izendatua izan, beraz araberako laguntzak ditu eskuratuko, baina alere, ogoitarazia izan da, diru laguntzen galdegiteko eskubide bat badela, urtarril, otsail eta martxoan izan hiru ekaitzentzat galdeginen ditu, orotarak berriunta ogoit 10.000 euro. Izaskun Bilbao PNB edo Eusko Alderdi Jeltzalea Alderdiko Europarlamentua Ipar Euskal Herrian zen atzo, Donazaharren eta Baionan, Europako Legebiltzarrien izaitia beharrezkoa dela Euskal Herriaren zat errandauku, beste neok ez dituela defendiatuko mugaz gaindiko arazoak edo gure hizkuntza eta Euskal Herri osoaren ordezkaria izan nahi duela Europarlamentu urterat berriz joaiten balimada. Europako hauteskundetaz ari baigira, horretaraz dezagun Euskal Irratietan debate nagusia, eldudan astelen atxian izanen dela 7 horrenetan alderdi politiko nagusi guztien ordezkariak maiaren inguruan, Europaren murrizketa politika, Europaren jokamoldeak Ukraniari buruz, Europa eta demokrazia, mugaz gaineko harremanak, hizkuntza gutituak Europan, horiek denak dira eztabaidatuko. Eta horretaraz ezagun bururatzeko, homofobiaren kontrako eguna dela ostirale hau, kari horretarat, zine eta debate gaualdi bat proposatzen dutela LGBT eta Lebasko elkartek, Baionako Lotre Zinema gelaren laguntzarekin, 7:00 goiti gaur, apeitifa debatea lehenik eta ondotik bi filma. Luzberriko gomita laster zuzenean. Zure galdera edo harra egin Facebook edo Twitterren bidez edo telefono 05-5-5-5-3-0-0-1. Zortzek eta lau dira goiz berrin eta inra aipatzen segitzen dugu ikerketa gune hori eta aipatu bezala elikadurak badu eragina bai reinen gaen, baina ez elikadurak bakarrik gure gomitarekin segitzen dugu. Iban Zeliaz, horretarazten dugu brazu inrako langilea zirela, laizteak ateidik itzak ituzuela ere sartuko gira, ez? Eta sunetan laizteak horretan, aipatzeko beraz egiten dituzuela azterketak, usteko erikagaiek dituzten ondorioak beraz ahainen metabolismoaren inguruan eta ze ondorio duten ere bai kontsumitzailearen zat. Aipatzeko gaur egun ere nola elikatuak diren ahainak funtsantzaren ahantzatik, atereiak diren ahainetaz elikatuak dira horiek, bada paradoksu bat horretan ahantza gutxitzea aipatzen dolarik? Ara, justuki gaur egungo ahain gehienak jaten ditugunak ahain zaleak dira. Beste ahain batzu jaten ditu, adibidez, izokina, beste ahain batzu jaten ditu, edo dorada, edo amoajina. Eta beraz, gaur egungo elika gaietan, zer bada, bebada, beti parte bat ahantzatik edo dena. Beraz, ahainak ahantzaten dituzte, akokututako ahainak elikatzeko. Beraz, hor bada, justuki paradoxa hori, eta gure lan bat ere da entxatzea ulertzea zer gaitik, baden dependentzia hori, zer den beraz ahaintzale bat, edo ez dena zein diren diferentziak aragia edo belaja jaten duten artean, ulertzeko zer gaitik dependentzia hori baden. Eta hori ulertzen bali madugu, berba beste aterabide batzu aurkitzen aldira, baina ere elika edo janari behien ondorioak ere aztertzen ditugu. Zer gertatzen da adibidez, bak ez balin bada gehiago ahainik haien elikaduran, zein dira ondorioak kalitatearen zat, ahainen osasunaren zat, eta bak. Beraz, gure lana da ulertzea zer gaitik behar duten beste ahain batzu jan, eta ez balin badugu gehiago ahainik emaiten, zer diren ondorioak. Prezeski, tziste orain makrikasi hori egiten, bada denbora bat arizaretela. Ondorio zonbaitzuetara, eltzea lortu duzue, aterabide batzu, atsemanak izan dira? Habe bai, xo ordena gaur egun, da ez dela posible ahain bati, edo olako adibidez dora bat da bati, ez da posible bakarrik vegetalak emaita, hori ez da posible. Ez da ongi handituko, izango ditu erreten duguna dekarantz edo, beraz hori da hori da gure lana entxatza ulertza, badakigu ez dela posible eta ez dela egin behar, eta beraz orain entxatzen gira ulertza zer gaitik eta ara. Eta zer egiten alden hori kasik erlo molekula jarakte joaiten da zu hortaz arduratzen zira bai. Biziki burutsua iduritu sailonek ala izan zehatza da, ez da burutsua zehatza da eta lan asko bezala eta sunetan sartzen ziste hortan eta aipatzen gai hortan erlo molekula jan nola zer da aldatzen dira ahainak, pixkanaka? Ez dira, ez dira OGM edo olako gauzak, baina adibidez, gaur egungo sagar bat, jaten bali maduzu, jakin berdugu, sagarrak ez direla sagar salbaiak, tiki-tikiak, direnak, azidule edo oso azidoak, ez, pixkanaka, jaten duguna, azken finean, pixkat aldatua izan da, gizakiak aldatu ditu. Eta adibidez, gaur egungo behiak, Holstein edo oieguziak, pixkanak, selekzionatuak izan dira. Erran berda, ahainarekin ez direla antxu selekzionatuak izan. Eta beraz, bada, hor potaz, bada, ahalmen bat, pixkanaka, ahain batzu aldatzea, pixka bat, haien janariarekin. Baina, oino, beste erraiten dut oino, gure dana da ulertza egiten aldenez, zeren gugabe entrepresek egingo dute, beraz, ideia da guk entxatzen ditugu jakitea zein diren ondorioak. Ara, kontrol bat ezartzeko azken finean ekoizpen horren gainean. Podereak nahi balin badu ideia bat ukan berditu tresna batzuk, eta guk emaiten ditugu tresnak. Jakin behar du ona denez, ara ez, eta nola jakin, da eginez. Eta hori da elikagaien inguruan, jenduz bazala bigarren ahlo bat ere, bai, ekologikoarena? Bai, justu, bada ekologiari buruz, beraz gure lan ekologian, da ulertza ez ahaztuak diren ahainen bizia, baina salbaiak diren ahainen bizia. Nola den populakuntzen dinamika, zein den populakuntza hoien etorkizuna, beraz zeiten dugu haien bizia, haien arteko ahemanak estudiatzen ditugu, erreketan, Euskal Herriko erreketan, edo beste toki batzuetako erreketan, eta entzatzen ditugu lege batzu, ateratza, haien arteko ahemenetan, bizian, eta nola komportatzen diren. Eta hori bi interes baditu, lehen interesa da zientifikoa, ulertzeko animalen bizia nola den, eta zer gaitik, eta abar. Bestea da berriz ere tresna batzuk eraikitzeko. Tresnak da aro ikertzailak bezala, pixka bat erreiten digute bihar hola izango da aroa, guk erran behar, jakin behar dugu erraiten bihar populakuntzak hola izango dira. Kutsaduraren arabera, aroaren berotasunaren arabera, ahantzaren arabera, jakin behar dugu, edo tresnak egiten dugu, jakiteko nola izango diren populakuntzak bihar edo gero. Zein dira tendentziak gaur egun? Denetan epatzenarik ahen gutxiago badela, egeketan ere, ikusten da hori? Be bai, adibidez angula pixkanaka desagertzen da, hemen, Euskal Herrian, eta Bordalen, eta pixkanaka, eguneko irugui tamarra desagertu da, ogoi tamar urtez. Beraz, hor ere, gure lana da ulertzea zer gaitik, eta beraz, populakuntza hoien dinamika aztertzen dugu, ulertzeko zer gaitik desagertzen da. Deia, baditugu hor emaitz batzu, ulertzen dugu berotasunarekin haien komportamendua aldatzen dela, eta beraz, hain komportamendua eran nahi baitu angula batzuak ez dira gehiago joaten erreketan. Itxasuan gelitzen dira horaz. Itxasuan, eta itxasuan gelitzaarekin haien seksua aldatzen da. Ez dira gehiago ahak edo emeak bilakatzen, bakek ahak gelitzen dira itxasuan gelitzen dilarik, eta beraz, haien dinamika, populakuntzaren dinamika aldatzen da. Eta hori guzti aztertzen dugu, zer gaitik, nola, eta zer diren, zer egiten du haien komportamendua aldatzen dela. Eta hori pixkanaka, da tresnak emetien ditugu podere, gaur egungo poderei, gero haiek egingo dituzte legeak edo hori, baina guri da esplikatzea nola den, ara. Nola den eta zer egin behar den? Zer egin behar den ez da hain egresa guretzat. Ez da guri egeita zer egin behar den. Hori da gizarteari egeita zer egin. Aterabide batzu proposatzen alditu inak? Tresna batzu. Tresnak. Tresnak proposatzen dugu eta ezagutza proposatzen dugu. Elikadura eta ekologia arloan tresnak proposatzen ditugu. Aktualitatea egunero hurbiletik segitua Goizberri emankizunean egunero gomita bat. Inra segitzen aipatzen dugu zortziak eta mairu didakasik Goizberrin iban zeliez han baitzira ikerle eta senperen jamezala asteburuntan ate irekitzak izanen dira. Nola pasatzen da hori ere bai, azken finan populakuntza bat ikuste mo, begiratza zenbat ahein gelitzen diren, zenbat pasatzen diren, migratzen duten ahein entzat eta irudikatzen dugu, baina inran senperen behetan nola lan egiten duzu funtsian hortan? Nola? Estudioak egiten ditugu, estudente mundu guziko estudenteak baditugu. Txinatar batzu etortzen dira gurekin lanean, indiatik ere, mundu guzietatik heldu dira, eta erlazio asko ditugu beste herri batzuekin, zeren arazoak ez dira bakrik Euskal Herrian, Frantzian edo Europan, badira mundu osoan, eta beraz zeiten dugu, eksperientziak egiten ditugu, edo joten gira erreketan, edo hori guzia analizatzen, estudiatzen, gero artikulu batzuk idazten ditugu, eta pixkanaka hori guzia zientzia komunitateari emaiten dugu, eta pixkanaka hori normalki igotzen da gizarteari, eta gero jendeak ezagutzen dute irratiekin eta hori guzia eta pixkanaka komunikatzen dugu gaur egun bezala komunikatzen dut eta justuki igandean gure ate idekiekin inrako ate idekiekin komunikatuko dugu egiten duguna. Prezeski hortan sartuko gira bukatzeko gure gaurko elkarrizketa eta ate ideki horiek antolatzen dituzue publiko osoari goizeko amaretatik atxaleko seriak arte justuki hori izanen idekia izanen da bai. Bisitetarat etortzeko nola pasatzen da zuekin topo eginen dute eta lan eginen duzu egin entziren edo izan dira tailexak? Be izango dira tailexak, beraz jenda etoriko delarik bi arglotan zatitzen alko da edo joten alko da elikadura mundua ulertzerat edo ekologia edo biak. Beraz, tailera zonbait izango dira, adibidez, elikagari jari buruz, lehen tailera izango da janari jari buruz, ahainak jaten duten janari jari buruz, zer diren, zein den haien kalitatea, nola eginak diren, hori guzti eksplikatua da. Gero, bigarren taileran zer izango da kalitatezko tailer bat izango da, beraz nola aztertzen den ahain baten kalitatea, zer den kalitatea, askotan entzuten dugu omega 3 edo omega 3 entzuten da irratietan, telebistetan, zer den omega 3, zer gaitik hain ona den gure osasunaren dako, eta nun aurkitzen den arrain batetan, nola arrain baten kalitatea egina den. Gero, izango da beste tailer bat arrainen garapenari buruz, zer den eta nola garatzen den arrain bat, zein diren muskuloen zelulak, nola zatitzen diren, nola onditzen diren, hori guzia, eta bukatuko dugu, edo ez, gero bada beste tailer bat, molekular arloan, zer den ADNa, zer ekartzen du ADNaren estudioa arrainaren kalitatearen zat, zer den metabolismoa, hori guzia esplikatuko dugu, eta bukatuko dugu arrain batzu ikustarekin, amorain batzu ikusiko ditugu, eta beste espezie batzu arrain zebra deitzen dena, erabiltzen duguna laborategian, da arrain modelo bat askotan erabilia da zientzia munduan, zeren oso egesa da azteko eta manipulatzeko eta analizatzeko, beraz esplikatuko dugu zer den arrain hori eta nola aztertua den. Eta gero, izango da, beste arloa, ekologia arloa, eta ekologia arloan esplikatuko dugu nola aztertzen diren errekako arrainak, nola arrantzatuak diren aztertzeko, gero eskalimetria aurkeztuko dugu, zer den eskalimetria, eskalen estudioa, arrainen eskaletan zer bada, bada haien historioa, eskala bat analizatzen delarik, bere urtea jakiten alda, bere inguramena, zein izan diren bere inguramena, eta inguramena aztertuz, kutsadura aztertzen alda, baina ere erreketan edo itsasoan izan den, izokinekin oso interesgarria da, eta beraz hori guzia populakuntza salbaien ulertzeko egina da, eta hori guzia esplikatuko dugu. Erreketako biztanleak ere hobekio ezagutzeko, da zuen lana aztertzeko momentua izanen da ere bai? Bintzat ez duzula zuek zerbait aztertuko, jendeak aztertzenko duzuen lana, be mil esker Iban Zeliaz eta be xantzuan, beraz egun horrentzat. Mil esker. Adio.